मुझे तेरी चाहत के गम की कसम, जमाने की हर एक कसम की कसम, मैं तेरे लिए हूँ तू मेरे लिए, सितम की कसम। ओ दिल में आग लगाए सावन का महीना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना, दिल में आग लगाए सावन का महीना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। तूने मुझे जो जख्म दिए उन जख्मों को नहीं सीना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। दिल में आग लगाए सावन का महीना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। से अरमान ये निकले एक ही घूंट में जान ये निकले, जहर जुदाई वाला घूंट घूंट नहीं पीना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। यादों का मौसम प्यार भरे वादों का मौसम, इस मौसम के पिछड़े शायद मिले कभी ना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। तूने मुझे जो जख्म दिए नहीं जीना, दिल में आग लगाए सावन का महीना, नहीं जीना नहीं जीना।